producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 18 maja pierwsza tura wyborów prezydenckich, ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Do końca stycznia trwa 9. ogólnopolska społeczna akcja Ultra Krew. Słowacka opozycja chce jasnej deklaracji o preeuropejskiej polityce państwa. 1. tura 18 maja, druga tura 1 czerwca. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił datę wyborów prezydenckich. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że każda data jest dobra dla kandydata i partii. Każda data będzie dobra dla Rafała Trzaskowskiego. Spodziewaliśmy się, byliśmy pewni, że to będzie maj. Uważam, że lepsza byłaby data 11 maja, ale tak naprawdę z punktu widzenia kampanii nie ma to żadnego znaczenia. Robert Telus z PiS cieszy się z tego, że wybory odbędą się w dniu ważnym dla katolików. Z tego, co chyba dobrze kojarzę, to 18 maja to jest dzień urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. To dla nas, katolików, bardzo dobry dzień. Do rejestracji kandydatów potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów. Groźby wobec Jerzego Owsiaka i jego fundacji są jednoznaczne i wzbudzają uzasadnioną obawę, ocenia były negocjator policyjny Dariusz Loranty. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował w mediach społecznościowych, że grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Groźby wzbudzają uzasadnioną obawę, zaznacza Dariusz Loranty. Oraz kolejna przesłanka, bardzo ważna, o której bardzo często, w szczególności w tych medialnych sprawach się zapomina, musi być możliwa dla sprawcy do spełnienia. Myślę, że prokuratura, bo ja nigdy nie miałem zastrzeżeń do pracy prokuratury, gdzie pracują wnikliwi ludzie, prokurator rozważa wszystkie elementy zawarte w przesłuchaniu i innych materiałach, które zostają dołączone. Prezes orkiestry zgłosił sprawę gruźb do Komendy Stołecznej Policji. Na placu budowy starostwa powiatowego w Wysokim Mazowieckim w Podlaskiem zasłabł operator dźwigu. Do zdarzenia doszło rano na wysokości 25 metrów. Pracujący na dole zauważyli, że transportowana przez dźwig paleta nienaturalnie opada, mówi Cezary Zalewski ze Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckim. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie strażak zabezpieczony sprzętem wysokościowym wszedł na górę do kabiny żurawia w celu oceny stanu poszkodowanego. 22-letni operator dźwigu w międzyczasie odzyskał przytomność, nie był jednak w stanie zejść na ziemię o własnych siłach. Mężczyzna był trzeźwy, trafił do szpitala. Zebrano już kilkanaście tysięcy litrów krwi, co dało statystyczną szansę na zdrowie i życie dla blisko 80 tysięcy osób. Do końca miesiąca trwa 9. ogólnopolska społeczna akcja Ultra Krew. W każdej placówce krwiodawstwa w kraju można oddać krew na hasło Ultra Krew. Krew jest jedyną tkanką organizmu, której nie można wyprodukować, stąd jej ogromna wartość, mówi założyciel Stowarzyszenia Ultra Krew i pomysłodawca akcji Jacek Bastian. Promując krwiodawstwo, kupuję taką policję na życie, ponieważ nikt z nas, ale absolutnie nikt z nas nie wie, kiedy ta krew będzie potrzebna. Ja oddaję krew, ponieważ być może kiedyś ja albo ktoś z rodziny będzie potrzebował tej krwi. W aplikacji GoKrew jest kompletna lista centrów krwiodawstwa w Polsce, na której można znaleźć adres, e-mail, telefon oraz odnośnik do strony internetowej każdego centrum. Premier ciągnie nas na wschód, zarzuca Robertowi Ficy, słowacka opozycja, i zwołuje nadzwyczajne posiedzenie parlamentu. Chce, aby posłowie przyjęli jasną deklarację o proeuropejskiej polityce państwa. To reakcja na niedawną wizytę szefa rządu w Moskwie. Według lidera największego opozycyjnego ugrupowania Michala Szymeczki, Słowacja znalazła się na rozdrożu, a premier przygotowuje grunt do wyprowadzenia kraju z Unii Europejskiej. To droga do biedy i izolacji, prowadząca w objęcia Władimira Putina, zbliża nas do takich krajów jak Białoruś. Robert Fico zapowiedział, że przedstawi nowe stanowisko dotyczące orientacji zagranicznej państwa. Ma ono wynikać z pojawienia się innych poglądów niż te promowane przez Brukselę oraz z negowania, jak twierdzi słowacki premier, podstawowych zasad demokracji. Zdaniem opozycji, skupiając uwagę opinii publicznej na polityce zagranicznej, premier chce przykryć wewnętrzne problemy państwa i koalicji rządzącej. Na piątek zwołano w Bratysławie protest przeciwko prorosyjskiej polityce rządu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. W przyszłym tygodniu ruszy Mundial Szczypiornistów. Ostatnim sprawdzianem dla reprezentantów Polski będzie Puchar Czterech Narodów w Płocku. Dziś o 20:30 Polacy zagrają z Austrią, mówi Kamil Sypczak. Docelowym meczem jest pierwszy mecz z Niemcami, 14, więc te trzy mecze nie będą aż tak ważne w punkcie widzenia wyniku, ale myślę, że są to fajne trzy mecze, żeby zbudować tą pewność siebie. Rzeczywiście każdy występ z orzełkiem na piersi dla mnie jest niesamowitym przeżyciem i bardzo dużym wyróżnieniem. Jutro mecz z Japonią, w piątek z Tunezją. Początek Mistrzostw Świata dla Polaków w poniedziałek. Czekamy na start Australian Open. W tym oczekiwaniu towarzyszą nam wielkie emocje. Oprócz Igi Świątek, Magdalinet, Magdaleny Fręch oraz Huberta Hurkacza jeszcze dwójka Polaków pozostaje na placu boju o prawo startu w pierwszym wielkim szlemie roku. Do trzeciej rundy kwalifikacji awansowali Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska. Majchrzak pokonał Amerykanina Zacharego Swajdę w drugiej rundzie 6-7, 6-1 i 6-2. Wygrałem swój mecz drugiej rundy, ponownie w trzech setach przegrywając pierwszego. Ogólnie jestem zadowolony, dzisiaj już grałem dużo lepiej niż wczoraj, też się dużo lepiej czułem na korcie, zdecydowanie lepiej serwowałem, co dawało mi komfort, że jednak nie do końca dobrze odnajdywałem się w wymianach. Maja Chwalińska w drugiej rundzie kwalifikacji wygrała z Belgijką Marie Benoit 6-1, 3-6 i 6-1. Max Kaśnikowski niestety odpadł po porażce z Boliwijczykiem Hugo Delienem. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali sparing z Sigmą Ołomuniec 3-2. Gole strzelali Tobiasz Mraz, Tomasz Walczak oraz Carlos Silva. I jeszcze ciekawy kierunek transferowy, jaki obrał sobie bramkostrzelny Portugalczyk Nene z Białegostoku do Chin. Do drużyny Yunnan Yukon FC. Dziś potwierdzono odejście 29-letniego pomocnika, który może pochwalić się dorobkiem 20 bramek i 15 asyst w blisko 100 spotkaniach w barwach aktualnych mistrzów kraju. Uwaga województwa. Podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie i małopolskie oraz śląskie i podkarpackie. Ostrzegamy przed lodem na drogach. Szczególna ostrożność wymagana jest od godziny 20 dzisiaj do 8 rano jutro. Temperatura będzie od minus 4 stopni do minus 1, a przy gruncie nawet minus 5, stąd tak gołoleć. Jutro chmur będzie dużo i może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. To drużyna popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Oczywiście zapraszamy Państwa do telefonowania do nas. Posłuchamy chętnie o tym, czy sprzątają Państwo swoje biurka, czy wolą pracować w delikatnym chaosie. Ten temat wróci na naszą antenę w roli z gościem o godzinie 18, po serwisie o godzinie 18. Dzisiaj dużo przed nami też tematów, które dotyczą wszystkich Państwa, więc po prostu proszę zostać trójką. Zapraszamy do trójki. Trójek. Dzisiaj dzień sprzątania biurka. A Państwo sprzątają, czy jednak chaos? Jeżeli chodzi o porządek na biurku, to ja jestem chyba jakimś ekstremum, bo tego porządku absolutnie nie mam, chociaż parę razy próbowałem. Nawet sobie napisałem gdzieś na kartce, gdzieś z boku, tak, żeby było widać cały czas, że porządek na biurku to porządek w głowie. I muszę wam powiedzieć, że nic nie pomogło. Aż po iluś tam próbach doszedłem do wniosku, że jednak moim porządkiem na biurku jest ten chaos, którego nikt nie rozumie, ale ja się z nim doskonale odnajduję. Biurko zawsze jest posprzątane i jest tam idealny porządek. Są tylko rzeczy, które są konieczne mi do pracy bądź do aktywności, którą wykonuję. Niemniej jednak zawsze mam drugie subbiurko. Jest to powierzchnia, która nie przylega do mojego biurka i tam już panuje chaos, ponieważ wszystko, co zeszło z biurka, znajduje się w tym tak zwanym subbiurku bądź czyściu. Stąd też i jestem i porządkowy, i bałaganiec na raz, ale ta przestrzeń, na której pracuję, musi być doskonały porządek i nie może tam być nic, co w danej sytuacji nie jest mi potrzebne. .7 to jest telefon do naszego studia. Proszę dzwonić i opowiadać, czy Państwo sprzątają na swoich biurkach, czy wręcz przeciwnie. Od razu też na ucho Państwu powiem, że dzisiaj Klub Trójki wieczorem o rzeczach i o zbędnych rzeczach. Więc jeśli na Państwa biurkach znajdą się takie rzeczy, które powinny mieć nowe miejsce, to może w Klubie Trójki znajdą Państwo odpowiedź, co z tym zrobić. 22 i 7 trójek, zapraszam. Apeluję szczególnie do was, dziewczyny, dzwońcie do mnie. To taki był prywatny apel, więc dlatego tak sobie pozwoliłam nieformalnie troszkę się zwrócić, bo słyszałyście, co tutaj jeden z panów słuchaczy opowiadał, że dziewczyny na biurkach to mają wszystko. No ale przecież wiemy, że nasz świat mieści się nie tylko na naszym biurku, ale i w naszej torebce, więc nic dziwnego, że mamy tam wszystko. No chyba, że tylko ja tak mam i się mylę. Bardzo proszę o damskie głosy, 22 i 7 trójek. A tymczasem nie o rzeczach, chociaż trochę też, ale o rzeczach, które hałasują, a dokładnie o warkotach, o strzałach z tłumików, o tym wszystkim, co niektórzy kierowcy albo motocykliści również, nie tylko kierowcy samochodów, wyprawiają, żeby swoje pojazdy przerobić tak, aby dźwięki silników były bardziej rasowe. Nagminnie robią to też uczestnicy nielegalnych ulicznych wyścigów. Na pewno Państwo słyszeli odgłosy takich wyścigów nieraz, szczególnie wtedy, kiedy latem mamy otwarte okna. Ten hałas z rur wydechowych staje się absolutnie nieznośny wtedy. Sprawą zajął się właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich i zainterweniował u ministra infrastruktury. Kuba Witkowski. Gaz do dechy, a z rury... Tych, co pieją z zachwytu nad głośnym wydechem, nie brakuje. Niestety także na naszych ulicach. Tutaj zrobiono rondo. Opowiada pani Justyna. Najwidoczniej komuś się spodobało i uznał, że to jest to fajny tor wyścigowy i do robienia jakichś popisów samochodowych. Pisk opon, dym z podku, no, warkot silnika. Ja p***le. bierność ze strony władz lokalnych i centralnych. Alan Grinde z Instytutu Ekologii Akustycznej. Powoduje, że osoby, które celowo hałasują wypadkom, na przykład nocnych wyścigów, czy ogólnie zamiłowania do modyfikowanych wydechów, czują się z roku na rok coraz bardziej ośmieleni tą sytuacją. Dlatego w ostatnim czasie dużo się o tym mówi. Na problem jesienią zwróciła uwagę organizacja Miasto jest nasze, a teraz interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego wpłynęła skarga na sposób prowadzenia badań w stacjach kontroli pojazdów. Te przepisy, które regulują zakres dokonywania przeglądu w części dotyczącej hałasu, bazują na uchu diagnosty. Tłumaczy Piotr Mierzejewski z biura rzecznika i przyznaje, że skarga trafiła na podatny grunt. Rzecznik skierował wystąpienie, w którym poprosił Ministerstwo Infrastruktury o zajęcie stanowiska i rozważenie możliwości obligatoryjnego wprowadzenia takiego obowiązku w postaci każdorazowego dokonywania pomiaru hałasu emitowanego przez pojazd. Co na to diagności? Twierdzą, że nawet jeśli taki wymóg wejdzie, obowiązkowe badanie miernikiem i tak nic nie wykaże. To, co przyjeżdża na badanie techniczne, no to nie zawsze to jest to, co jeździ w ruchu drogowym. Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Często układy wydechowe są modyfikowane, czy są różne dodatkowe urządzenia, które zmieniają charakterystykę układu wydechowego. A do stacji na przegląd trafiają pojazdy bez tych wkładek, tylko z legalnym wydechem. Co więc realnie mogłoby tutaj pomóc? Kamery dźwiękowe jest to bardzo dobre narzędzie do walki z ponadnormatywnym hałasem emitowanym na polskich drogach. Pomimo, że obecnie nasza legislacja nie pozwala na automatyczne nakładanie mandatu, tak jak jest w przypadku to fotoradarów, to materiały z tego typu kamer mogą służyć za dobry materiał dowodowy dla policji i innych organów. Cóż, może więc warto tutaj powalczyć o zmianę przepisów, skoro rozwiązania techniczne już są. Kuba Witkowski stawiał to pytanie, a dzięki kamerom dźwiękowym tych kierowców, którzy wyobrażają sobie, że są Mad Maxami i mają za głośne pojazdy, można by łapać bezpośrednio w ruchu ulicznym, tak jak na przykład za przekroczenia prędkości czy wjazd na czerwonym. Co państwo na to? 22:07. W każdej sprawie, chociaż szczególnie dzisiaj, w Dniu Czystego Biurka, w sprawie porządku, na blatach. Halo, halo, pani słuchaczko, czy pani w tej sprawie? Dokładnie tak. Dzień dobry, tak, wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam przytoczyć, nad biurkiem mojego dawnego szefa była taka kiedyś piękna sentencja Alberta Einsteina i było tam napisane tak, że jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, to co oznaką jest puste biurko? Może powinniśmy tak spojrzeć na to. Ależ to jest genialna sentencja i wpisuję ją sobie w swój mały kajecik tuż obok sentencji, która mówi o tym, że czyste biurko, podobnie jak czysty dom, są oznaką zmarnowanego życia. Co pani na to? Oczywiście. Tak jak jest następna sentencja, że brudne dziecko jest szczęśliwe dziecko. Tak? Proszę. Aha, jasne, że tak. Proszę państwa, no złote myśli w Zapraszamy do Trójki słuchają państwo ciągle programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę otworzyć kajeciki i zapisywać te wszystkie mądrości, bo one naprawdę w różnych momentach życiowych się przydają. Dziękuję pani słuchaczce. Kolejne zapraszam do telefonowania do nas 22:07. Już chciałam mówić po kolei te wszystkie 333, 33, 33. To za długo. 22:07. To łatwiejsze do zapamiętania. Tylko siebie, kiedy idzie źle. Wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Jesteście przyjaciele. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo w różnych sprawach. Odnośnie podatku dochodowego, problem polega na tym, że odroczenie płatności następuje jedynie czasowo. To nie jest tak, że jeśli kontrahent nie zapłaci faktury, to nie jesteśmy zobligowani do zapłacenia podatku dochodowego. To trwa tylko przez okres 2 lat, a po 2 latach ten podatek tak czy owak musimy zapłacić lub ewentualnie w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej. Panie słuchaczu, no jasne, że musimy, bo przecież wiemy o tym, że pewne są tylko dwie rzeczy w życiu, śmierć i podatki. Więc nikt z nas, mam wrażenie, nie liczył na to, że jeśli nam kontrahent nie zapłaci, to my będziemy mogli powiedzieć w Urzędzie Skarbowym, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Dzień dobry. Chcę bardzo pochwalić Trójkę za super audycję i super muzykę. Pozdrawiam prowadzących oraz wszystkich słuchaczy. Ojoj, dziękujemy bardzo i oczywiście młodą słuchaczkę również pozdrawiamy. Ja nie wiem, co się z Państwem dzieje. Czy to Państwa dzieci już słuchają naszej Trójki? To tak idzie z ojca na syna, tak jak w naszej piosence dnia. Artysta widział, słyszał, że jego ojciec gra w zespołach muzycznych, po czym postanowił sam nagrać płytę. Co tu się dzieje, proszę Państwa? Proszę opowiadać. Czy Państwo zmuszają swoje dzieci do słuchania Trójki? Czy dzieciaki tak z własnej woli? 22 i 7 trójek, chociaż oczywiście główny temat dzisiaj przez cały czas interesuje mnie szaleńczo najbardziej, czyli te Państwa czyste albo niekoniecznie czyste, tylko zabałaganione biurka. Przenosimy się za granicę i wiedzą Państwo na pewno o tym, co się dzieje w kontekście Stanów Zjednoczonych i prezydenta elekta Donalda Trumpa. Otóż prezydent elekt Donald Trump po raz kolejny zasugerował, że chce, aby Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad Grenlandią. Znajduje się Grenlandia pod zwierzchnictwem Danii, ale jest to jednak do pewnego stopnia autonomiczna wyspa. Jest też strategicznie położona na północnym Atlantyku i pewnie stąd to szerokie zainteresowanie Grenlandią. Już nie chcę dodawać, że posiada złoża wielu cennych surowców i minerałów. Sami Grenlandczycy nie za bardzo mają ochotę na uleganie Trumpowi, a o wszystkich szczegółach z tym związanych opowie nam Michał Strzałkowski. Słowa Donalda Trumpa padły w chwili, gdy Grenlandię odwiedza jego syn, Donald Junior. Na lotnisku w Nuuk witała go grupa grenlandzkich zwolenników jego ojca. W tym samym czasie Donald Trump Senior na konferencji prasowej na Florydzie snuł plany połączenia Stanów Zjednoczonych z Kanadą, przejęcia kontroli nad Kanałem Panamskim i odebrania Danii zwierzchnictwa nad Grenlandią. Duńska premier Mette Frederiksen zareagowała na to natychmiast. W ocenie rządu Danii Grenlandia należy wyłącznie do Grenlandczyków. To dumny lud o bogatej kulturze i własnym języku. Oni cenią sobie samostanowienie. Premier Grenlandii już w zeszłym roku oświadczył, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Stany Zjednoczone są ważnym sojusznikiem Danii, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa, ale Grenlandia może należeć tylko do Grenlandczyków. Bo choć arktyczna wyspa znajduje się pod zwierzchnictwem władz w Kopenhadze, to jednak w sprawach wewnętrznych czy gospodarczych posiada szeroką autonomię. Nie należy też do Unii Europejskiej. Przez lata Grenlandczycy żyli z rybołówstwa i dotacji z budżetu Danii, ale wraz z ocieplaniem się klimatu ich wyspa zyskała na atrakcyjności. Arktyczne wody rozmarzają, co otwiera nowe szlaki żeglugowe. Ponadto na Grenlandii znajdują się złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, a także cennych i rzadkich metali, do których teraz łatwiej się dostać. Jak jednak zapewnia posłanka do grenlandzkiego parlamentu Aja Chemnitz-Driffer, większość jej rodaków nie chce trafić pod władzę Waszyngtonu. Grenlandia nie będzie amerykańska. Grenlandia nie jest na sprzedaż. Grenlandia nigdy nie była na sprzedaż i nigdy nie będzie. Jeśli zależeć, to będzie od mieszkańców Grenlandii. Mamy własny parlament, własny rząd i wkrótce odbędą się wybory. To od Grenlandczyków zależy, co ma się wydarzyć. Ja i moi wyborcy opowiadamy się za lepszą współpracą z Danią. Pragniemy, aby Grenlandia miała coraz większe pole manewru, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Dania od lat zachęca Grenlandczyków do pozostania razem właśnie poszerzaniem autonomii arktycznej wyspy. Korzystają z tego nie tylko posiadające na Grenlandię wojskową bazę lotniczą Amerykanie, ale także inwestujący tam Chińczycy. Ale koniec końców największe wpływy na Grenlandię utrzymuje zawsze Dania. Teraz, aby podkreślić wagę wyspy dla Duńczyków, duński król Fryderyk X zmienił królewski herb na mocniej akcentujący związki Danii z Grenlandią. Ale Trump zaczyna mówić nie tylko o zakupie Grenlandii, co proponował już przecież niegdyś inny amerykański prezydent Harry Truman, ale o odebraniu Duńczykom tej wyspy siłą. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot zapewnił jednak, że cała Unia Europejska wesprze Danię, jeśli Stany Zjednoczone będą chciały wymusić oddanie Grenlandii. Oczywiście, że dla Unii Europejskiej

53, odcinek Ostrołęka-Różan, miejscowość Kordowo, 147 km, zderzenie auta osobowego z ciężarówką, dwie osoby ranne. Droga została zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Jeszcze druga krajowa numer 55, odcinek Malbork-Kwidzyn w Malborku na 24 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety dwie osoby ranne, droga była zablokowana, po pewnym czasie wprowadzono ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. Życzliwości i ostrożności. Słuchają Państwo Trójki, czas na skrót serwisu. Michał Przerwa. Premier Donald Tusk rozmawiał o bezpieczeństwie regionalnym z szefami rządów Danii, Szwecji, Finlandii i Niemiec. Jak napisał w serwisie X, premierzy podjęli również tematy bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim oraz relacji transatlantyckich. Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący, napisał Donald Tusk. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła projekt ustawy ograniczającej pozwy typu SLAP, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Tak zwane pozwy SLAP to powództwa sądowe, mające na celu nękanie i cenzurowanie osób ujawniających informacje w interesie publicznym. Dania odrzuca możliwość przyłączenia Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Równolegle Kopenhaga deklaruje gotowość do współpracy z Waszyngtonem w regionie arktycznym. To duńska odpowiedź na zamiary prezydenta elekta. Donald Trump, który powróci za 12 dni do Białego Domu, nie wykluczył działań militarnych albo gospodarczych w kontekście przejęcia kontroli nad Grenlandią i Kanałem Panamskim. W nocy marznące opady, a więc będzie gołoleć. Na chodnikach i drogach ślisko. Lokalnie mgły, zwłaszcza na południu kraju. Jutro, proszę Państwa, chmur będzie dużo, ale za to w dzień ciepło, nawet 10 stopni. 22 i 7 trójek. To jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę dzwonić w sprawie biurka, w sprawie sprzątania na blacie albo wręcz przeciwnie. Proszę dzwonić w każdej sprawie, która Państwa nurtuje. Jesteśmy tu wszak dla Państwa. Czyli Państwo pamiętają, że dzisiaj dzień sprzątania biurka. Halo, halo, panie słuchaczu, czy pani słuchaczko? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tutaj dzwonię właśnie w sprawie czystego biurka. Jako mama dziecko w spektrum, chciałabym powiedzieć, że porządek bardzo jest ważny w nauce i w ogóle w przyjmowaniu takiego jakby codziennego, rutynnego funkcjonowania. Więc myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby posprzątać dookoła i mieć później czysty umysł, żeby brać się za naukę. Zapytamy o to wszystko, pani słuchaczko. Będziemy mieli bardzo mądrą panią psycholożkę w tej sprawie. Zapytamy o to, czy porządek na biurku wspiera zapamiętywanie i uczenie się, czy nie, bo to pewnie zależy od wielu różnych zmiennych, o których nie myślimy, mówiąc sobie od tak po prostu, a ja lubię chaos, a ja lubię porządek. Dziękuję za ten głos. Proszę o więcej. 22 i 7 trójek. Jest 17:36. Słuchają Państwo Trójki. W dzień sprzątania biórka. 22,7. Czy Państwo sprzątają swoje biurka, czy zostawiają tam lekki, a może wcale nie lekki, chaos? Istnieje dla mnie taki oksymoron, którego sam wymyśliłem. Jest to uporządkowany chaos. Taki lubię najbardziej, czyli bałagan, który kontroluję i wiem, gdzie co mam. No, z tym kontrolowaniem bałaganu to też się kiedyś dałam nabrać, panie słuchaczu, i wydawało mi się, że wiem, gdzie co mam, a potem się okazało, że tylko mi się wydawało. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. All the sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my No, czasem tak jest, że internet jawi się niektórym jako demon. I o tym właśnie w Pulsie Trójki. Paweł Turski i goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się mediom społecznościowym, o czym wspomniała już Aneta. Mark Zuckerberg w opublikowanym wczoraj oświadczeniu zapowiedział, że... Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. Facebook, Instagram i Threads mają wrócić do korzeni, stać się poniekąd domami wolnego słowa, bo do tej pory tak naprawdę były cenzurowane, przyznał się sam do błędów CEO Mety. O tym, co to oznacza dla nas użytkowników i z czego wynika takie zachowanie, taka zmiana Marka Zuckerberga, porozmawiam z naszymi gośćmi, a są nimi dr Katarzyna Bąkowicz, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Igor Protasowicki, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Również dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To zacznijmy od pierwszej zmiany, którą zapowiedział CEO Mety. Jest nią zakończenie programu niezależnej weryfikacji informacji, zaczynając od Stanów Zjednoczonych. Teraz z dezinformacją mają walczyć sami użytkownicy za pomocą tak zwanych community notes, czyli funkcji dodawania szerszego kontekstu do wpisu postu. Zdaniem Zuckerberga Community Notes, które znamy z platformy X, działają podobnie jak fact-checking, czyli weryfikowanie informacji. Czy rzeczywiście nowy sposób weryfikacji będzie lepszy? Jak państwo oceniacie tę zmianę? Pytanie na początek kieruję do dr Katarzyny Bąkowicz. No wie pan, stare polskie powiedzenie mówi, że prawie robi wielką różnicę i w tym wypadku na tym prawie się niestety obawiam się, że się dosyć mocno wyłożymy, mówiąc kolokwialnie, bo ja nie wierzę w autoweryfikację, to znaczy my mamy pewien problem, jeżeli chodzi o media społecznościowe, że rzeczywiście one powinny być wolne, one powinny być egalitarne, ale wolność to nie jest anarchia. Wolność to nie jest przyzwolenie na nienawiść. Wolność to nie jest nawoływanie do przemocy. Wolność to nie jest dezinformacja. Ale to na X-ie mamy przemoc? Tak, mamy przemoc, mamy mowę nienawiści, mamy dezinformację. Od kiedy Elon Musk kupił X-a, ta ilość treści dezinformacyjnych zwiększyła się kilkunastokrotnie. Ja mogę powiedzieć o danych, które mam, jeżeli chodzi o dezinformację na przykład związaną ze zmianami klimatu. W ciągu jednego roku to jest przyrost o około kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy wpisów z hashtagiem zaprzeczającym zmianom klimatu. Czyli po prostu dystrybucją, większą dystrybucją treści dezinformacyjnych, więc to nie są żarty, to znaczy media społecznościowe nie uregulują się same. I na to nie można liczyć. Musimy pamiętać o tym, że regulacja to nie jest cenzura. My te dwa pojęcia mylimy, a na słowo cenzura w Polsce jesteśmy w ogóle bardzo wyczuleni. No z racji naszej przeszłości politycznej i historycznej. Natomiast ja upatruję wielkie zagrożenie w tym, co powiedział Mark Zuckerberg. Europejska sieć standardów fact-checkingowych, której częścią jest chociażby Stowarzyszenie Demagog, zdecydowanie potępia oświadczenie dyrektora generalnego firmy Meta, które łączy sprawdzenie faktów z cenzurą. No właśnie, to sprawdzenie faktów można jakoś w ogóle połączyć z cenzurą? Tu patrzę na doktora Igora Protasowickiego. Czy może inaczej pan na to patrzy i może przewrotnie dla pana to jest dobra zmiana? Nawet zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, które już obecnie funkcjonują, operatorzy mediów społecznościowych mają obowiązek filtrowania treści w zależności od tego, do jakiego odbiorcy one trafiają. No tutaj oczywiście mówimy o reklamach i treściach przeznaczonych dla najmłodszych użytkowników. Te regulacje zmierzają w kierunku wręcz weryfikacji wieku każdego użytkownika w momencie zakładania konta i później w trakcie logowania. To możemy rozumieć jako swego rodzaju cenzurę, ponieważ też nie każda treść do każdego odbiorcy będzie skierowana siłą rzeczy. No ale to jest zła cenzura, raczej chyba dobra, taka to troskliwa. Nazwałbym to właśnie tym pozytywnym przejawem weryfikacji treści i dostarczania ich w sposób właściwy. Taki, jakiego byśmy oczekiwali jako użytkownicy internetu. Z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo precyzyjnym pozycjonowaniem, z zamykaniem nas w bańkach informacyjnych, ponieważ wszystkie media społecznościowe oraz wszystkie wyszukiwarki internetowe gromadzą informacje na temat użytkowników i starają się tak profilować dostarczane informacje, aby odpowiadały one czytelnikowi. Czyli jeżeli my zaczynamy na przykład wyszukiwać fakty na temat płaskiej Ziemi i staramy się utwierdzić w przekonaniu, że to jest jak najbardziej słuszne podejście i jedyna słuszna prawda, no to tych informacji będziemy dostawać więcej i więcej i więcej. W związku z tym taki samodzielny fact-checking będzie niesamowicie utrudniony. Teraz, rozwijając to, o czym rozmawialiśmy przed chwilką, czyli ta weryfikacja w ramach community services, też nie do końca będzie miała szansę bytu, ponieważ no, stare powiedzenie mówi, tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinii. Czyli jeżeli ktoś podzieli się jakąś informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych i ona przejdzie przez taki społecznościowy fact-checking, zaraz pojawią się opinie przeciwstawne, próbujące udowodnić, że tamto jest jak najbardziej nieprawdziwe. No, oczywiście tutaj w tym systemie Community Notes na X-ie działa to tak, że niektórzy użytkownicy z dłuższym stażem, którzy nie mieli, powiedzmy, do czynienia z fałszywymi informacjami na swoich kontach, mogą dodawać takie informacje, ale jeżeli Mark Zuckerberg uderza się w pierś, to może coś z poprzednim systemem było nie tak. I znalazłem taką wypowiedź z niemieckiego programu Galileo, gdzie udało się dziennikarzom porozmawiać z Niklasem Stenfatem, który pracował jeszcze 2 lata temu w Mecie. Sztuczna inteligencja w tym nie pomoże. Ona poradzi sobie z pornografią, nagością, ale jeśli chodzi o treści takie jak mowa nienawiści, to trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ta treść wpływa na kogoś. I są ludzie, którzy są zatrudnieni i sprawdzają. Problem polega na tym, że 9 na 10 zgłoszeń dotyczy nieszkodliwych treści. Ktoś zgłasza je dla zabawy, inny, aby sprawdzić funkcję. I sztuczna inteligencja, która pierwsza to weryfikuje, źle z tym sobie radzi. Czyli ten system już 2 lata temu źle sobie radził. Ludzie, którzy odpowiadają za fact-checking, za weryfikowanie faktów, de facto będą zwolnieni. Ci, którzy odpowiadają za politykę firmy, zostaną przeniesieni z Kalifornii do Teksasu. To też już jest jakiś sygnał. Ale to jak sobie poradzić w takim razie z tymi nieprawdziwymi informacjami, jeżeli ten poprzedni system był zły, a przynajmniej zdanie Marka Zuckerberga teraz, tuż przed inauguracją nowej kampanii, nowej prezydentury Donalda Trumpa, no, był skrajnie polityczny w jedną stronę, to jak doprowadzić do sytuacji, gdzie będą prawdziwe informacje w platformach i w mediach społecznościowych? Patrzę na panią doktor Katarzynę. Panie redaktorze, no to jest w ogóle, musimy sobie postawić pytanie, czy komuś w ogóle zależy na tym, żeby prawdziwe informacje dominowały w ekosystemie informacyjnym. Bo to, co robi obecnie Mark Zuckerberg, czy zachowanie Elona Muska, właściciela X-a, to są zachowania polityczne, ale to nie są zachowania, które służą szerszemu społeczeństwu. Bo spójrzmy sobie na, powiem w cudzysłowie, fenomen Wikipedii, która w zasadzie miała się nie udać jako taki twór tworzony przez obywateli, przez ludzi, którzy nie są profesjonalni. I tam zadział się pewien paradoks, ponieważ Wikipedia zawiera stosunkowo mało błędów merytorycznych i to zostało potwierdzone badaniami w zderzeniu z Encyklopedią Britannica, która przecież jest tworzona przez grono naukowców. Natomiast problem polega na tym, że wytycznym do tworzenia Wikipedii jest weryfikowalność, a nie prawda. Czyli podstawą do tego, żeby coś uznać za prawdziwe, jest to, że da się to zweryfikować. I w tym momencie się rozjeżdżamy, bo Wikipedia będzie jako prawdę podawać tylko to, co było w innych źródłach. I teraz, jeżeli przejdziemy sobie do mediów społecznościowych i popatrzymy sobie na to, że każdy użytkownik medium społecznościowego, a jest ich kilka set milionów bardzo czynnych użytkowników, kilka miliardów w ogóle, no to wtedy mamy nagromadzenie tych mediów na jednej platformie i nie ma kompletnie nikogo, kto mógłby to weryfikować, ani nie ma też wzajemnej weryfikowalności. W tym wszystkim brakuje jeszcze jednego ogniwa, poczucia odpowiedzialności za to, co pisze i jakie są tego konsekwencje. Więc w przypadku Wikipedii czy Wikimedia, bo to jest cała grupa, mamy ludzi, którzy bardzo świadomie w to wchodzą, którzy wkładają swoją pracę, czas i tak dalej, więc można ten twór uznać za trochę bardziej profesjonalny. W przypadku mediów społecznościowych ludzie tego tak nie analizują. My jesteśmy oczywiście wyposażeni jako pojedynczy konsumenci w umiejętność i narzędzia do tego, żeby fakty weryfikować, ale głównym czynnikiem sprawczym, który decyduje o tym, czy będziemy to robić, jest czas. A proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ile pan ma wolnego czasu, żeby sprawdzać informacje, gdyby to nie była pana praca? Pozwolę na to pytanie sobie nie odpowiadać, jednak pozostawię sobie pole do mojego życia prywatnego, ale to może, cytując klasyka, jesteśmy zgubieni. Po prostu nie ma innej możliwości, jeżeli konkurencyjna platforma X, no ona może nie zyskuje na sile, bo przecież był odpływ tuż po wyborach prezydenckich w USA, ale może zyskać ekonomicznie, to Mark Zuckerberg po prostu decyduje się podążać za trendami, które dadzą mu stabilność zarobkową. Tak, dokładnie. No tutaj pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, którego jednym z naczelnych celów funkcjonowania jest przynoszenie dochodu, zarobku właścicielom oraz wszystkim akcjonariuszom. W tym przypadku musimy zadać sobie pytanie, co tak naprawdę stanowi największy koszt działania platform internetowych, takich jak media społecznościowe. Jeżeli chodzi o dostęp do zasobów, tak, czyli utrzymania centrów obsługi danych, tutaj największym kosztem będzie zapewnienie, po pierwsze, przestrzeni dyskowej, po drugie, mocy obliczeniowych. No i nic nie konsumuje mocy obliczeniowych współcześnie w tak dużym stopniu, jak właśnie sztuczna inteligencja, czyli algorytmy, o których wspominaliśmy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że dziennie cały Metaverse obsługuje petabajty danych, no to wśród tych petabajtów danych, tych informacji, które musimy przeskanować przy użyciu algorytmów, czyli sztucznej inteligencji, będzie zdecydowana większość. A przecież Mark Zuckerberg jeszcze zapowiedział, że na swoich platformach będzie wprowadzał konta oparte tylko na sztucznej inteligencji, które będą produkować dodatkowe treści. Otóż to, jeżeli nas mają przyciągnąć. Jeżeli będziemy chcieli zasilić to informacyjnie, jeżeli będziemy chcieli przetworzyć te informacje, musimy zapewnić sprzęt. Sprzęt po pierwsze kosztuje, bo to jest inwestycja stała, a po drugie zasilenie tego sprzętu to jest największa część kosztów generowanych przez wszystkie centra obsługi danych. No i tutaj właśnie to nam się zazębia. Jeżeli zrezygnujemy z weryfikacji części treści, przerzucając ten obowiązek na użytkowników, rezygnujemy z części tego kosztu. To dokąd my będziemy zmierzać, patrzę na Katarzynę Bąkowicz. Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, tak też odpowiadając na pana pytanie, ponieważ jeżeli mamy algorytmy, to pamiętajmy o tym, że one nie są samorządnymi, niezależnymi jednostkami społecznymi, które podejmują swoje własne decyzje, ale to są narzędzia, które programuje człowiek i człowiek wydaje im polecenia. Ja chciałabym tutaj powiedzieć, nie w kontekście autoreklamy, ale takiego przykładu. Wraz z profesorem Sankowskim i jego zespołem miałam tę wielką przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w takim projekcie, którym pilotażowym, eksperymentalnym, w którym stworzone zostały, tak mówiąc bardzo, bardzo krótko, boty, które zostały wpuszczone do dyskusji na jeszcze wtedy Twitterze i to były wszystkie dyskusje, gdzie występowała mowa nienawiści związana z osobami przyjeżdżającymi z Ukrainy. I co się okazało? Te boty zostały całkiem nieźle wyszkolone, ponieważ potrafiły zamykać dyskusje, potrafiły wyciszać te hejterskie głosy, czyli potrafiły sobie radzić z mową nienawiści. A więc my mamy zasób, my mamy umiejętności i mamy, jeżeli mamy w projektach badawczych moce obliczeniowe, to znaczy, że w skali kraju jesteśmy w stanie, a tym bardziej takiej firmy jak Meta, jesteśmy w stanie stworzyć zestaw narzędzi. Ale czy tym firmom to się narzędzi. Opłaca? Oczywiście, że nie. Przechodzimy przez taki trend. Nie, nie najlepszy opłaca cytat się. Dzisiaj taki trend, gdzie mamy wszystkim gratulować, chociażby strona Donald.pl dzisiaj opublikowała zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Może dzięki temu państwo lepiej to zrozumieją. Ten trend, ten koń upiekł chałko kobietę, ale nikt mu nie pogratulował, zostaw lajka. No to do tego nam służą boty obecnie. Żeby później zbudować grupę odbiorców, na których wpłyniemy tuż przed wyborami i zasiejemy im jakieś ziarno niepewności. No i to jest ten moment, z którym ja się nie zgadzam. To znaczy, ja uważam, że tak samo jak egalitaryzm mediów społecznościowych jest wielką wartością, tak samo sztuczna inteligencja jest fantastycznym narzędziem, ale nie wolno dawać tych narzędzi w ręce ludzi, którzy, dla których, tak jak pan doktor też wcześniej powiedział, dla których liczą się jedynie słupki Excela, a niestety zarówno Mark Zuckerberg, jak i Elon Musk, jak i Donald Trump to są postaci, dla których tylko i wyłącznie na końcu tej drogi są pieniądze. No to jak patrzeć w takim razie na sam koniec rozmowy, mamy 30 sekund w Pulsie Trójki, patrzę na pana doktora Igora Protasowickiego, na tę wolność słowa w takim razie. Musimy to filtrować przez nasze własne umysły. Od tego jest system szkolnictwa, od tego przechodzimy przez proces poznawania świata, czy czytając lektury szkolne, czy rozmawiając z naszym otoczeniem, obserwując to, co się dzieje w rzeczywistości, żeby umieć rzeczywistość od fikcji odróżniać. No wiadomo, że to jest bardzo jednostkowe podejście, bo jedna osoba będzie w stanie to zrobić dokładnie i nam będzie potrzebowała troszeczkę pomocy, ale bezpieczniejszym będzie poszukanie tej pomocy u drugiej żywej osoby niż u bota, który będzie po prostu beznamiętnie weryfikował te dane, które ma do dyspozycji. Jeżeli zasilimy go danymi fałszywymi, no to ergo odpowiedź poddana przez takiego bota też będzie fałszywa. I tu wracamy do tego, że trzeba mieć więcej czasu na weryfikowanie treści. Ile mi tego czasu zostało? No może zdradzę na koniec rozmowy. No może tak z 15 minut bym wygospodarował, tylko czy to wystarczająco? Tak czy nie? Jeżeli wykorzysta pan te 15 minut na weryfikację, to na pewno jest to więcej niż zero. A jeśli dołożymy do tego jeszcze minimalny kręgosłup moralny, to myślę, że to będzie dobra mieszanka. Doktor Katarzyna Bąkowicz postawia kropkę w Pulsie Trójki, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz doktor Igor Protasowicki był wraz z nami z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. A mówił do państwa Paweł Turski. Dziękuję.